Tabii yılbaşı deyince Milli Piyango akla geliyor ilk olarak. Bugün hem internet sitelerinde hem de gazetelerde ekler var. Bilmiyorum, bilet almış mıydınız ya da şans sizi buldu mu yoksa amorti bile çıkmadı mı bilmiyorum ama Milli Piyango sonuçları dediğim gibi nette de internet sayfalarında da gazetelerin eklerinde de tam liste var. Bunun dışında tabii bilet numaranızı girip sonucu öğrenebiliyorsunuz. Milli Piyango'nun tam listesi için sitesine girmeniz yeterli oluyor. Bu arada Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 2013 yılbaşı özel çekilişine rekor ikramiye 45 milyon lirayı kazandıran numaralar çekildi. Amorti ve 1 milyon, 2 milyon ve 5 milyon lira kazanan numaralar da böylece belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete vurdu. Bilmiyorum, yılbaşı gecesi dediğim gibi hani nasıl geçti sizler için? Milli Piyango almış mıydınız ama ben bir tane almıştım. Amorti bile vurmadı. Kendi adıma hani çok da şanslı değildim. Bilmiyorum sizler ne durumdasınız? Hala bakmadıysanız Milli Piyango'nun sitesinden de girip bakmanız mümkün. Haberiniz ola diyelim. Ve Ozan Doğulu'nun albümünden Model söylüyor, dağılmak istiyorum diyor ve ardından tekrar buluşacağız. Külleri uçtu bu gece, yorgun kırgın kahramanı, gel gör ki yalnız tek gece, çok değil kısa zaman önce bir masal yeşerdi içimde. Söyledikçe can verdi kalbimde sessizce, yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum, içim sabaha kadar bayılmak istiyorum, caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum müsaadenle bu gece. Ozan Doğulu'nun albümünden dinledik. Dağılmak istiyorum sevgili dinleyenler. Şimdi biraz gündeme bakalım dilerseniz, ne var ne yok. Pasaport ücretleri %15 arttı. Damga vergisi kanunu kapsamındaki değerli kağıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar, makbuzlar ve diğer kağıtlar için maktu vergi tutarları bugünden itibaren %15 oranında artırıldı, haberiniz ola. Pasaport da zamlanan evraklardan oldu. Pasaport ücretleri %15.2 artış 62,5 liradan 72 liraya çıktı. Noter kağıtları %16 artışla 7,25 liraya, nüfus cüzdanları %13 artışla 6,5 liraya yükseldi. Harçlar kanununa bağlı tariflerde yer alan maktu harçlarda %15 zamlandı. 1 Ocak'la birlikte otomobilde de 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetre küpe kadar olan otomobillerin halen 480,70 lira olan motorlu taşıt vergisi 518,2 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 santimetre küp ile 1600 santimetre küp arasındaki otomobillerin vergisi de 768,5 liradan 828,4 liraya yükselecek. 2013'te kırmızı ışıkta geçenler 166 lira, alkollü araç kullananlar ilk yakalamada 701 lira, ikinci yakalamada 877 lira ödeyecek. Hız sınırlarını %30'a kadar aşan sürücüler 166 lira, %30'dan fazla aşan sürücülerse 344 lira vergi ödeyecek. Çevre temizlik vergisi ise %3.9 artırılacak, haberiniz ola diyoruz. Evet, durum budur. Gördüğünüz gibi epey bir zam söz konusu. Değerli matbu evraklarda eski ve yeni fiyatlar bu şekilde belirlendi. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Düştükçe uzaklaştı yeryüzü, büyüdük sanırken küçülmüşüz meğerse. Bugün bana değme, sıkıldım her şeyden. Zaman var, zaman yok, insansız. Adam var, adam yok, hep yalnız. Ne olur hayat, bugün bana değme. Sıkıldım her şey. Her oyuna hevesli bir kahraman. Evet sevgili dinleyenler, Deniz'e doğru dedi. Mor ve Ötesi'nden dinledik hep beraber. Şimdi özel günler için Google'ın hazırladığı doodle'larla dikkat çekiyor. Barış Manço için özel bir doodle yayınladı Google. Barış Manço'nun doğum gününü hatırlayan Google bugün sayfasına özel bir doodle yayınladı. Herhalde Google'a giriyorsanız gördüğünüzde bundan da haberdar olmuşsunuzdur. 2013'e hızlı bir giriş yapmış oldu böylece Google. Başta 1 Ocak 2013 için tatil logosu yayınlayan şirket bu sefer de Barış Manço'yu unutmadı. 2 Ocak 1943'te Üsküdar'da doğan sanatçı 1 Şubat 1999'da vefat etmişti. Barış Manço Anadolu Rock kurucularından olmanın yanı sıra seslendirdiği şarkı ve besteleriyle hazırlayıp sunduğu televizyon programlarıyla da herkesin gönlüne taht kuran bir sanatçıydı diyor haberde. Zaten tanımayanımız sanıyorum yoktur Barış Manço'yu. Elbette hem çocukluk günlerimizin en iyi Barış abisi değil mi adam olacak çocuk programıyla, hem de yaptığı bestelerle, söylediği şarkılarla gönlümüze taht kuran bir isim. Efendim Barış Manço'nun doğum günü bugün. Dolayısıyla Google'ın gösterdiği bu nezakete biz de eşlik edelim ve Barış Manço'dan bir şarkı dinleyelim. 1972'de yayınladığı bir şarkı Ben Bilirim diyor Barış Manço, ardından buluşalım. Ben bilirim. Barış Manço seslendirdi. Ben bilirim dedi sevgili dinleyenler. Bu arada domuz gribi Avrupa'ya geri dönmüş. Bilmem haberiniz var mı? Geçen hafta 11 yaşındaki bir çocuğun domuz gribinden hayatını kaybettiği Norveç'te 14 kişiye daha aynı teşhis konuldu. Yetkililer risk grubundaki herkesi aşı yaptırmaya çağırdılar. Norveç'te geçen hafta 11 yaşındaki çocuğun domuz gribinden hayatını kaybetmesinden sonra 14 yeni H1N1 vakasına daha rastlandığı açıklandı. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre ülkede domuz gribi tehlikesi henüz bitmiş değil. Bu nedenle Norveç'te risk grubundaki herkes aşı olmaya çağrıldı. Enstitü Norveç'te değişik bölgelerde hastanelere başvuran 14 kişide yapılan testler sonucunda domuz gribi virüsü yani H1N1'e rastlandığını belirtmişler. Norveç'te domuz gribi virüsünün en fazla yaygın olduğu 2009 yılında 32 kişinin öldüğü bildirilmişti. Bu arada İsveç Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden mikrobiyolog bölüm sorumlusu Mia Breiting yaptığı açıklamada bu yıl için ülkede domuz gribi vakası görünmediğini belirtmiş. Evet, İsveç'te henüz böyle bir virüs yok bu yıl için. Norveç'te ise durum vahim görünüyor. 11 yaşındaki bir çocuğun domuz gribinden hayatını kaybedince 14 kişiye daha aynı teşhis konulmuş. Bu da yılın ilk sağlık haberlerinden olmuş sevgili dinleyenler. Haberiniz olsun diyelim. İkimiz bir Konutta %18 KDV şoku diyor haber. Büyük şehirlerde daha önce 150 metrekarenin altındaki konuta uygulanan %1'lik KDV oranı %18 oldu. Bu durum 1 artı 1, 2 artı 1 konutlarda ciddi fiyat artışı anlamına geliyor. Bu KDV sistemi yeni ruhsatlı projeleri vuracak sevgili dinleyenler. Maliye'nin yeni uygulamasına göre büyük şehirlerde metrekare fiyatı 500 ile 1000 lira arasında olan konutlardan %8, metrekaresi 1000 lira ve üzeri konutlardan %18 KDV alınacak. Böylece yeni konutlarda 150 metrekarenin altındaki dairelere uygulanan %1'lik KDV de bir anlamda tarihe karışmış oldu. 150 metrekarenin üzerindeki tüm konutlarda ise KDV oranları değişmedi ve eskisi gibi %18 olarak uygulanacak. Yeni oranlar 1 Ocak 2013'ten sonra ruhsatı alınan ya da ihalesi yapılan konutları kapsayacak. Metrekare fiyatı yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerinde yapıldığı arsanın vergi değerine göre hesaplanacak. Daha önce Haziran 2012 öncesi konutlarda yeni KDV sistemine geçileceği belirtilmişti. Buna karşılık Maliye bu süreyi 6 ay uzattı ve son 180 günde ruhsat alan projelerde %1'lik KDV avantajından yararlanır hale getirdi. Konuttaki yeni KDV oranlarının ruhsatını önceden alan, dolayısıyla %1 KDV ile satılacak konutların stokları eriteceği belirtiliyor diyor haberde sevgili dinleyenler. Evet, bu da yine bugünün en taze haberlerindendi. Özellikle şok diye verilmiş konutta %18 KDV şoku. Biliyordum zaten en başından, her aşkın değişik ömrü vardır. Benim tamdı sana en azından, ama sanki bir tuhaflık vardı. Ansızın başlar her hikaye, sayfalarında birçok renk olan. Varsın sonu biraz ani bitsin, zaten az sonra da gideceksin. Susar mıyım asla? İnandım aşkla. Kaçar mıyım asla? Sen de ektiğini biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin. Madem koptuysak bu defa, beni hep güzel hatırla. Gel sarılalım son defa, demeli artık o la la. Sileceksin. Seviyordun güya kendi kendince, bu duyguyu sen de bileceksin. Pişmanlıktan öleceksin. Sırılalım son defa, demeli artık o la la. sigaraya da yeni yıl zammı var sevgili dinleyenler. Böylece Ocak ayının ilk haberleri daha çok zam haberleri olmuş oldu. Yeni yıl yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte geldi. Sigaraya 50 kuruşla 1 lira arasında, MTV'ye ise %8'e yakın zam geldi. Tütün ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi oranlarını yeniden belirleyen ve sigarada nispi vergi %65.25, paket başına askeri maktu vergiyi 3.10 5 lira olarak belirleyen kararname resmi gazetede yayımlandı. Yürürlüğe giren ve ÖTV oranlarını yeniden belirleyen kararname ile nispi vergi sigarada %65.25, prolarda %40 olarak tespit edildi. Asgari maktu verginin paket başına 3.15 lira olarak belirlendiği kararname ile maktu vergi paket veya 50 gramlık birim ambalaj başına 9 kuruş olarak tespit edildi. Bir başka düzenlemede faiz gelirlerinde yaşandı. Hükümet tasarruf oranlarını artırmak amacıyla faiz gelirinden kesilen vergiyi mevduatın vadesine göre farklılaştırdı diyor haberde. Haberiniz olsun, sigaraya da zam geldi. Son keşfet yasa ister. 1, 2, son 2, 3, 4. Hani en güvendiğin anda, doğal afet dolunayda, iyimserliğin hiç sonlar ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan, diliklemez önünü asla karşında. Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile, dipçik gibi sağlam duracaksın ayağa. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde. Sıla'dan dinledik, Aslan Gibi dedi sevgili dinleyenler. Islah Evi Afife Jale sahnesinde sahneleniyor. Mustafa Üstündağ, Kenan Ece ikilisinin kurdukları Çamurdan Tiyatro'nun ilk oyunu Islah Evi, 2013 yılının ilk oyunu için Afife Jale sahnesinde. Mustafa Üstündağ, Kenan Ece, Didem Balçı'nın rol aldığı, Engin Alkan tarafından yönetilen, gerilim ve komedi hattında gidip gelen oyun 11 Ocak 2013 Cuma akşamı saat 20.30'da Ortaköy Afife Jale sahnesinde sahnelenecek. İzmir Çetesi dizisiyle başlayan dostluklarını ortaklığa dönüştüren Mustafa Üstündağ ve Kenan Ece, Çamur Tiyatro ve Sinema adlı yeni bir şirket kurdular. İkili mesleklerini en iyi şekilde icra etmek için kurdukları şirketin tiyatro ayağı Çamurdan Tiyatro'nun ilk oyunu Islah Evi ile 2013 yılının ilk oyunu için Afife Jale sahnesinde tiyatro severlerin karşısına çıkıyor. Didem Balçı'nın da yer aldığı ve başarılı performansıyla göz doldurduğu oyun, 21. yüzyıl insanının balonunu sıkı bir vuruşla patlatıyor ve terörün mağduru ve faili olmayı farklı bir bakışla sorgulatıyor. Islah Evi, ironik dili ve seyirciye bir farz kadar eğlenceli ama bir o kadar da gerilim yüklü anlar yaşatıyor. Oyunda demokrat, sosyal duyarlılığı yüksek, lüks evinde aşırı korunaklı bir şekilde nezaketle yaşayarak mutlu bir evliliğe sahip olan aileye günün birinde eski bir dost misafir gelir ve her şey birden değişir. Türkiye'de ilk kez Çamurdan Tiyatro'nun sahneye koyduğu, Kenan Ece tarafından dilimize çevrilen Norman Luke'a ait Islah Evi'nin yönetmenliğini Engin Altan üstlenmiş sevgili dinleyenler. Arzu edenler bu oyunu 11 Ocak'ta Cuma akşamı saat 20.30'da Ortaköy Afife Jale sahnesinde izleyebilirler. Sakla bir ben bu.

Mehmet Erdem'den dinledik. Hakim Bey'di. Efendim belki de günün haberi budur. Habertürk'te yer bulmuş Necip Fazıl'dan Menderes'e yalvaran mektuplar diyor başlık. Benim yaptığımı yapanlara hükümetler servet yağdırır demiş. Habertürk Menderes'in Yassıada'da yargılandığı örtülü ödenek dosyasına ilişkin çarpıcı belgelere ulaştı. Ünlü yazarların Menderes'e yazdığı mektuplarda bazen yalvaran, bazen üstü kapalı tehdit içeren ifadeler yer alıyor. Necip Fazıl benim yaptığımı yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini ve nimetlerini yağdırır diyor. 1960 ihtilalinden sonra asılarak idam edilen Başbakan Adnan Menderes'le Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'un Yassıada'da yargılanmasına neden olan ve yazar ve sanatçılara örtülü ödenekten verilen paralarla ilgili belgelere Habertürk ulaştı. Örtülü ödeneğin nereye harcandığına dair belge tutma zorunluluğu bulunmamasına rağmen Menderes tüm harcamaları Müsteşar Korur'dan kayıt altına almasını istemiş, şahsi harcamaları da kendi banka hesabından karşılanmasını emretmişti. Darbeden sonra evinde yapılan aramada örtülü ödenek harcamalarının binlerce makbuzunun olduğu kahverengi bir bavul bulundu. Açılan bu bavulda gizli tutulması gereken makbuz ve mektuplar da çıktı. İşte o belgelerden bazıları örtülü ödenek davasına konu olan yazar ve sanatçılara yapılan yardımlardı. Sanatçılara yapılan yardımlarla ilgili makbuzların yanı sıra o sanatçıların Menderes'e yardım talebiyle yazdığı mektuplar da ortaya çıktı. Menderes'e gönderilen mektuplar arasında başta Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere Peyami Safa, Yahya Kemal Bayatlı, Hamdullah Supi Tanrıöver, Cemal Kutay, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Mesut Cemil Bey, Yusuf Ziya Ortaç ve ressam İbrahim Çallı'nın mektupları dikkat çekiyor. İşte o mektuplardan bazıları da yer verilmiş haberde. Mesela muhterem efendim diye başlayan mektupta Emniyet Genel Müdürüne kovuşturmalarla ilgili gerekli talimatın verilmesini, huzura kabul edilmesini ve kendisine yardım yapılmasını talep ediyor. 21 Ocak 1954'te her şeyi uğrunuza risk ettim diyor Necip Fazıl Kısakürek. Müsteşar Bey'den 2500 lira ve mecmuanı çıkar da görelim ve sonra yardım edelim cevabını aldım. İlk defa bir itimatsızlık sezer gibiyim. Ben parayı alır da mecmuayı mı çıkarmam veya çıkarırım da uygunsuz bir istikamet mi tutarım? Ben ki her şeyi uğrunuza riske etmiş, her defa mükemmel eseri vermiş ve bu kadar tecrübe ve çileden geçmiş bir adamım. Şahsım, kalbim ve kalemim her türlü teminatın üzerindedir diyor. Orhan Seyfi Orhan kalemimizi bu hizmete kullanmaya hazırız demiş. Yusuf Ziya Ortaç 2000 dolar bulup arabacık getiremedim diyor. Peyami Safa müşkül durumdayım diye mektup yazmış. Mektuplardan alıntılarsa haberin içeriğinde dediğim gibi Habertürk'te yer bulmuş. Necip Fazıl'dan Menderes'e kadar yalvaran mektuplar sevgili dinleyenler. Menderes'e yazılmış bu mektuplar bugün internet sitesinde yayınlanmış. kavga, anlaşsak aramızda. İkimiz aynı yolda, varlıkta ve yokluğunda. Paylaşırsak her şeyi, senin olur benim olan. Gözü yaşlı kalmazdı kimse, hiç kimse, hiç kimse. Onda varda sende yoksa, gönül zengin aldırma. Bedeldir bir kahkaha, bütün dünya malına. Onda varda sende yoksa, gönül zengin aldırma. Bedeldir bir kahkaha, bütün dünya malına. Onda varda sende yoksa. Sevgili dinleyenler, geldik yavaş yavaş programın da sonuna, veda vakti, ama önce yayın akışımızı anımsatmakta fayda var. Bugün çarşamba ve 2013'ün ilk C vitamini programı demiştik. 2 Ocak 2013 günü Radyo Havan'da neler var? Lifeline olacak. Yine saati 14'te Eczacı Merve Memişoğlu'na kulak vereceksiniz. 16'da paslaşmalarda Kenan Başaran yine spor yorumlarıyla karşınızda olacak. 16.30'da müzik akışımız var, fakat 17'de zaman tünelinde Nihat Şardağ sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunun dışında yine isteklerinizi mesaj yoluyla bizlere web sitesi aracılığıyla göndermeye devam edebilirsiniz. Çünkü saati 13'de Suat Gülbinat isteklerinizi 14'e değin dinletecek sizlere. 12 öğle bülteninin hemen ardındansa Eczacı gündeminde Burcu Günüşen yine sektörden haberlerle karşınızda olacak. 11.30'da ise soru cevapta Eczacı Gülcem'in kılıç sizlere yine bir soru ve bir yanıtla karşınızda olacak, ses verecek. Geldik programın sonuna, veda vakti. Göksel'le veda ediyoruz. Başıma gelenler diyor Göksel. Şimdilik hoşça kalın sevgili dinleyenler. Tekrar buluşmak üzere yarın aynı saatte. Radyo Hava. Başıma gelenler hep senin yüzünden, istedin benim sevgimden. Başıma gelenler hep senin yüzünden, istedin benim sevgimden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma boşuna arama, bulamazsın beni ne yapsan bir daha yanında. Boşuna arama, bulamazsın beni ne yapsan bir daha yanında. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma